داری تو سبزه ای، با نمک تو دل برو با مزه ای، بین همه دخترای خوشگل شهر میدونم تو اولی برنده ای. شب و روز گل من توی ذهن من توی، لحظه های عمر من توی ذهن من توی، تو خواب و بیداری فقط توی، تمام فکر و ذکر من فقط توی. بلند کمر داری کو سبزه ای، با نمک تو دل برو با مزه ای، بین همه دخترای خوشگل شهر میدونم تو اولی برنده ای. شب و روز گل من توی ذهن من توی، لحظه های عمر